بسم الله الرحمن الرحيم. تعریف ته کلمې شری دای چې ال کلمه تو لفظ وزع نو د لفظ پارین معنی وکړه معنا لغوي او اصطلاحي وکړه لفظ په لغت څه چاته ویل شي او اصطلاحي ما تعریف زو اصطلاح غلط شته غلط شه سلام بر الله مړه ما طرفه ځین انسان حقیقتا په کومن مفردان و مرکبان موزان و محمدان في بعض الأحيان في جميع الأحيان في بعض الأحيان ومن شأنه ما يتلفظ به الإنسان ما يتلفظ به الإنسان حقيقة كان أو حكمنا مفردا كان أو مركبا موزوعا كان أو مهملنا في جميع الأحيان وفي بعض الأحيان من شأنه أن يتلفظ به الإنسان شا تقوي ذات ذكر لك وجب تعريف سيدي أمي ومعنى اس پداش بلٹک ایسے کرو غلا یہ وہ زیاد ہے وہ زیاد فی المضی مجهول ادو فی المضی مجهول ازائی لگیا ش الوضع دای وسته وضع تعریف دای دشه تعریف ذکر د وہ زیاد ہے او تعریف دای چا کو ای وضع کو دای دی خود وہ زیاد تعریف کا دا مت سوار وی وی چې دا کا سوزا خو مشتکی دی د وزن مشتکل نو دا قانون دی چې خفا او ظهور د مشتکات دا په اعتبار د ظهور او د خفا د چا سره مبدا نو دا یو د مبدی بحث کا کو مبدا د توازی خکوی چې مبدی پاته تا ولا کې د مشتکی پاته خپل ولا کې دا اصل دی نو اصل چې توازی شو فرغ معنا خو دی نو دا اول د وزن بیان ځکه کو وزع اصل دی مبدا د وزعاده پورا نو وزه لو اصطلاحی تعریف لغوی معنی نه وکړه چې وزه په لغت څخه نه حدن ته وزه په لغت څخه څه دی خدای معنا نه کو ویلې لکو و چې معنی لغوی درته نه دی مراده دا خو متر کې نه دا خو اصطلاحات تی... چې کوم کا متکلم وی خو په خپل اصطلاح وځي ها نو دولتا دی وزی اغا لغایو منال دا خوصا لغت نمیر نبیناوی خو استلاحی منای بیناوی نو دولتا منا استلاحی مقصود دو منا لغایو مقصود دو نا ای زکن دو زکر منا لغایو نا زکر گای بکر تا اعتراض بکر جبید لفظ منا لغایو بیلی زکر لفظ منا لغایو نا بای زکر کری ویچه آئی چه زکر کلا پورتا دوار نکلی نوی آتا ایگه فایدی دی پورا چا تعدد د نقل در وشي چې ورتا د لفظ چې د رمي په معنا سره دای په معنا د ملفوظ سره دای آیا دا داري کور نقل شوی دی ملفوظ تا ملفوظ د انسان تا کنا یو ور په معنا د مطلق ملفوظ شوز بیا ملفوظ دی ا ته د شر د پرای ورتا معنا لغوي څکړه ذکر ټو اګه فائدې د پرا چا ته نقلای نه بشي دوه قسمه نقل په خبره به کنا او دلتا ودا تا ضرورت مونا بس بس اپلو غرش مموت لکن حدن تای نسی وغا تا ضرورت نو چه دا سو چه نکتا وای پر شاعت اشرا کرد بخبارا بیشی کن ایس پا لغا استلاح شو وزع چا تا یه لندی نکتا خو اخپل نکتی خو منای تا کردی تا چه فی اللغا تا الوزع نهادن بینی او پا استلاح شو سرسی تخصیص شیئ بشیئ دا تعریف و رغز دا کسی پایی دیو وزه چې دی تخصیص الشیء بشیء بحيث متى اطلق او احس شیء الاول فهم منه شیء الثاني وهو المعنى پوښه کوم کسا تخصیص الشیء بشیء بحيث متى اطلق او احس فهم منه شیء او احس شیء الاول متا اوت لکه شی اول اول یا خص شی اول اول فوی ممنو شی اول سای په خبره بیت شی اول ته دالی یو شی څنګه مونږ دی په خبره بیت دا تعریف تخصیص الشیء بشیء بحيث متا اوت لکه او خص شی اول اول فوی ممنو شی اول سای سای دا تعریف شد چا دی وځه وځه ته شته چې یو شی په بل شی پر خاص کې خدا سے تخصیص یو کې چې د غوار شي څنګه ذکر وشي کدي الفاظ نه وو یا مخصوص کړی شي ډایرک ابل شایور نه شوی مالی میج دا ته یوه ځله کوم مثال پته لفظ د محرم دی دا میر پلور د دې پر ازدای خاص کړای دی لفظ د مخبی په دا غون الفاظ شروع خوستو او د دې پر ایڅکو خاص کړای خود داس بس خاصتای چې د مخب ټکای ذکر شي متا اوت لیکا چې کلا مخب ټکای ذکر کی ډایرک کو د ذهن تا مخب نبه دې متا اوت لیکا چې کلا ذکر د مخب شي فو امامن هول مخب دایو نام یا داسوی چې او خص شی اولوال تخصیص ته شی شیخ عام دی شیخ لفظ ته شامل غیر لفظ ته شامل دی وضع صرف داس نه چې په الفاظ پر غوږه موضوع وضع صرف په الفاظ من غیر الفاظ شو وضع شته تخصیص شی لکه مثال دا اشاره ده دا څه شی پر وضع الله الله الله نو دا وضع ده پر ادو چې دا داس نه منای اشاره چې کو زمانہ چې سوکا ویس تخصیص الشیء بشیء اللہ والدی متا اخصا چی کلا دے دگت سوشی اخصاص شیء ولی دشی دا شیء مخصوص کرش نفوی ممنو شیء سو نمو بیدی یا دوال اربعا دی پتا نصوب دی نصوب داور چنے تیجا قاچ لکڑا یا دا بورو چنے تا کلومیٹر ملی راج پیدی کلی اس چې څرنګ ته په ګاډي شې سویرو چې څرنګ دا بورټ وینې کړي ډایرکټ کیلومتر یا میل د وزن تاسو دیر شي ځکه دا تخصیص شوی دی دا شای په دګي دا کوړای دا میل د پورا داسه شوی دی چې څرنګ دا مخصوص شي اوتر کنا ذکر کوونه شي دا خو مخصوص شي ولل شي فوی ممنو شي سنی چې هغه کیلومتر نه دا لوزه تا شي اول اطلاق شی دیوال شیو او اخصا اخصا ہاں مخصوص کرے فهم منو شیو سانی بدت ادوام شای طرفام کیږي شای اول ته دالی ادوام شي تاسو او دا دالو کله وخت لفظ وی کله غیر لفظ وی دا خوش تعریف ته وزه په دا تعریف ته وزه باندې اعتراضی نه دي در سلور اعتراضی نه دي شان یی تر خود خپل کړای دی او نر خارجی اعتراض نه دي څنګه دي تخصیص د خاصه نه مشتق د خاصات څه ما یوجد فی ولا یوجد خاصات شی ما ته یی چې هغه په یو شی موجود دی بل شی نه موجود دا خاصه وی لکه الف لام دی چا خاصه دو د اسم خاصه دو په اسم موجود دی بل شی نه موجود دی په خبره به کنه شاه وستو وزه تعریف وک تخصیص الشیء بشیء چ تخصیص ته شی په شی اوس ته تخصیص ته لفظ بلی په معنا پره لفظ خاص په معنا پره بلی کا معنا په لفظ پره خاصه بلی اچا تخصیص بلی کا لفظ مختص بلی په معنا پره به معنا داشي چې لفظ خاص ته په دا معنا پره مقصد دا چې دا لفظ خالص دا غي معنا باندې دلالت کو په بل معنا باندې ځکه تخصیص معنا دادو چې ما یوجد فیه ولا یوجد نو پدا پدې باندې بیا الفاظ مشترکہ د نوته تعریف ته وزن نه دي الفاظ مشترکہ پاشه وزع شتا خو تعریف ته وزن په صادقہ لفظ مشترک چاته یی لفظ مشترک چاته یی لفظ یو وی معنی لفظ د عین دی سترګه ته یی او سر زر ته یی او چنه ته وی هډر معنی دی کنه اس دلتا دا وزع شتا خو تعریف ته وضع دا لفظ دی عین چې دی دا استرګه دی پر اوزه دی کنه نو وضع خوشتا پشه خو دا نشه ویلای چې تخصیص شی به شی دی دا پر خاص نه دی ځکه دا لفظ دی عین لکه څنګه چې په دا معنی دلالت کوي استرګه دا رنګ ویره په چا دلالت او نو خاصه خدا معنی چې په پر خاص ولای دی فی غیر او دا لفظ غبر په چنه په پنځانو شی استعمال دی او دا رنګ ویره په سره درشه سره نو تخصیص نه الفاظ مشترک وو او کا تخصیص تے معنی بل پچا پرے پر لفظ پرے چ معنی پر دغ لفظ پرے خاص ہے دا معنی دا معنی وے دغ لفظ نرملی میجی بل لفظ نو نرملی میجی بے الفاظ مترادفہ بو الفاظ مترادفہ بھی نہیں الفاظ مترادفہ جتے غلشا الفاظ مترادفہ جتے چتے الفاظ مترادفہ منائی واوی الفاظ دی الفاظ دعاوی معنی دیوائی لکا قعود او جلوس اس دلتا معنی دو دی نستی الفاظ دعاوی تا استعمالی دا معنی تا تخصیص تی معنی بلی او تخصیص خود معنی جی بلی دا معنی جی معنی پا دیگی لفظ دی جلوس پر خاص ہے دا معنی جی دا معنی پا بل چاشی نموجی دیو سرا دیگی دیلی قعود نا دا معنی غور منی میجی لکا چرا دی جلوس نا پا دیگی معنی تخصیص خود پا جلوس پر نشتا تخصیص چاہیے نو یہ پر دو کہ جزہ تخصیص تے لفظ پر معنی پر ہم بلا اور تخصیص تے معنی ہم چا پر بلا او کتا دا اعتراض وکے زج دا تپ گرام نہیں تو تخصیص آغا معنی و خصیص چا ادوا جزہ لاری یو جزء ایجابی دی بل جزء سلبی دی جزء ایجابی ما یو جدو فیہ او جی ولا جدو فی غیر او زد دلتا دے تخصیص صرف دایو جز مناو کان چو مایو جدو فی بوش کنا وزد تش دے تخصیص و شیع بی شیع چا مانا جا دا شیع و پتر شیع چا موجودی شیع بس دا بلتا کہنا پشکا جو والا جدو فی غیری ادغ جز نا میں دا غا لفظ دے تخصیص دے جز سبینا مجارد کان چا مجارد میں کان اس دے الفاظ مترادی فائد راشی ونا دے شا او تجرید پا الفاظ دا سشتا پا قرآن شو ثابت تا چی تجرید شتا یو لفظ دا زنی ماننا سکے لکا سبحان اللذی اسرا بی عبده لیلا اس دا اسرا سر ہے دا اسر شد شپی بیتل تا یہی یہ شپی بیتا دا برست لیلا نیش ذکر کا دیگر منی میش جو مطلق دے اسرا مانا دو مطلق بیتل دے شپی بیتل مانا وے نکی ا دے شپی دے ٹکینو دا اسرا سکے مجارت کے زکا جبر سے لیلا خپل سدای دلتا ہا دا سمجھ گئے شدا خو او یہ اعتراض یہ داو تخصیص الشیء بالشیء بحيث متى اطلق قد الفاظ نہ او اخص یا مخصوص کل شیء اول کا غیر لفظ ہو فهم منه شیء ثانی یہ کہنا دوام شے تھی نو یہ اعتراض ہوما کہنا دا جواب وش اس بل اعتراض کو بل اعتراض دا کو چی دخ تعریف نہ دے آغا الفاظ او تل چی سڑائی پا مانا بندے پا وزا بندے خبار نوی چی دا لفظ دا کے مانا دے پر اصدائی یو یا آغا الفاظ بر نواتل چی آغا سڑائی و نوری چی سڑائی کیوں دے او زو خبر اور تک الفاظ اس دا الفاظ وزا شتا پشے کانا شتا او سرا دے دے چی وزا شتا او اطلاقی ہاں وشا ذکر ہاں دے او دائی بیا فاہم دے چاہ نشکل لائے نشکل لائے زکا الفاظ دست ندی اروی دلی ندی دارنگی سمعان دو کڑی یا علم ندے باغا وزا مندے مدا شہین دے نبچہ شور مرتبہ دے کہا چې دا کوئی داد په شمول خوز دی چې اطلاع کې وشي فهم د شانې شي خو سره د چې علم په وضع باندې وي او سما و کړي زمانه و نه موجود په خبره به کنه معنی و نه مو دا او د اطلاع نو دا کوئی داد په شمول خوز دی شانې دی دا به څه دی چې اعتراض نه وشو دریام اعتراض بل ها دی او هی بل اعتراض تا ا کیم دی چه متا اتلکا تو سوو چه متا اتلکا متا دی عموم دی پورا دی چه کلا ذکر کوشی آوال لفظ فوی ممنو شیو سانی نزو یه لفظ دی محب دی لفظ دی محب دی او لفظ دی محب یو ذکر شو نو زین تم سکر روغای بیا دی محب ذکر وشو وستی چه متا اتلکا فوی ممنو شیو سانی نو فهم د شنی معنی ور نشي نو بیا خو فهم نشي ځکه یو فهم شوی دی بیا چې کده خو تفصیل لخوا سم دو ورا فهم د معنی دی یو لفظ دا چې بار دو دو ورا ذکر شي درو ورا ذکر شي څلور ورا یو لفظ ذکر شي بار بار خفام دی معنی نشی زکه چې بار بار فهم ذکر شو چې به تفصیل له خزر دی او فهم شو یې بیا تر کې نو ما تاخد عموم دی پر دین دا عموم دی نه صحیح کې ا دې پر ته جواب کې چې دلته د فهم نه التفات ته مراد فهم نه ده سمنا ما تا اتلکا فهم منو شی ځان یې سمنا اولتو فتا التفات کو شی یې دوام شي تا اکش ته بیا سره وڅ شي توجه متوجه التفات نو مراد د فهم نه څه ده التفات بیا تر کوی چې التفات خو مخ شوه وای دی و چې مراد د التفات نه التفات جدیده نه نو بیا متوجه شو مخ به ور ذکر اول خو د توجه ذکر چې بیا د بیا د متوجه شو چې بیا ذکر بیا تاسو التفات جدیده نو دا دراس بو خو د فهم نه فهم نه جدیده واخلا دا سو بیا چې فوی ما منو شي انسان نو فهم په معنا د التفات سره مو غلا ای فهم څه معنا وکړه فهم جدید دوی چې نه فهم نه فهم نه جدید تاسو زه کدا فهم د التفات مې فرق دی فهم دا چې هغه شی ته په ذهن شي حاصل شي ثابت شي او په ذهن پر قائم شي نو دا قاروزات شي ثابت شي ویني دا نه ختم کیږي دا ذهن نظر کی یو التفات دی التفات خو بعد یو نظر شای دی نو سې تاسو توجه وکړئ بیا ختم دا غیر قاروزات وی التفات ته چې په ختم شو معلوم کا چې توجه دی وکړه خو بیا چې توجه ختم کتل تا التفات بیا ختم نو دا کاروزات نه وی غیر کاروزات وی ثابت نه وی بعد یو نظر شي دی ښا وس التفات چې نو وی التفات وخله په دغه فائدہ شاده چې تحصیل دی حاصل نه روزي ځکه چې ا التفات سره بیا غا شای ستي بالکل ته پوزیشن شي چې بار بار التفات مته وکړي دوا دوا ور درته توجه ور وکړي په ورته توجه سره سړي پوزیشن شای شای نه روزي خو چې بار بار التفات او توجه وشي تا وکړي کني شای دی پوزیشن شي تاسو کنو لکه مثال رضوان دی دا سی خبره ما خالي مخرو رسوچ په ورغه توجه نه ور مخه تر توجه نه ور تاو نو دا بیا زین تا نه زین نو دي خبره خو چې بیا زره په توجه سره بار بار تاو کوس کړي شای په زین شي شي چي شي مراد التفات نه غات فهم نه فهم التفات ته او التفات نه التفات جديده ده او پداش تحصیل ده حاصل نه رتي ځکه التفات غیر کاروزات ته نو په بار بار التفات سره هغه کاروزات بیا ورسته ګرځي دا تحصیل ده حاصل نه رتي عشش بیا رسوخ او مضبوطول راشي او فهم خو اته کاروزات شي ده نو ته بیا فهم کې نو بیا تحصیل ده حاصل دا چې تر جنا او یو وشل درې وشل درې په وزا په تحصیل باندې اعتراض وشو اور سرا ور سرا پچا بند وشو با بل پچا بند وشو غو بند پرور ون دی پون دی پر پون دی حروف سم کی مخرو نه خو هغه په وزا شو وزا مند یو اعتراض عام وک دوام اعتراض پچا بند و دا متا جو عموم دی پر ها متا جو عموم دی پر شو دا غشولا او بل هغه چې عالم دی پر وزا نبی او سمع نبی هغه پوښښ کنه به درې درې نه وښکنه سلوارام اعتراض دای خپل کو کی دوه ذکر شوی دی په عبارت ا دای خپل دی کیلا چې تعریف ته وزر جامع نه دی خپل افراد لاره ا تعریف ته وز په تعریف ته وز چې کی تو وکم په دغه په وجه سره دی د کلمې نه هغه حروف څه شو زکه ته خدای چې کلمه هغه لفظ چې په شو وزاوی او د وزه تو څه معنا وکلا چې تخصیص شوی به شي به هیڅ متا او د کفوی مامینو شي ساني چې څنګه یت لاک د کلمې شي هغه معنا و نه او سره د دې چې حروف داس نه دي یو حروف چې ته ذکر کاوه چې څه چې میتا ته یت لاک فهم د ساني معنی نه ورنشي چې څه پر دې زم د زمې می کړه نیوی بل کلمې د سره څه نیوی متا او تلکا شي ساني نه فهم د شي ساني وزه اشتا په کلمې په حروف شي وزه اشتا خو تعریف ته وزه په څم صادق نه دی ځکه په تعریف ته وزه شو دا چې ټیم ته اطلاق کې فهم دي شامل دي او په هر وخت د حروف اطلاق چې فهم دي په پښتو ژبه دي چې کله زم دي زمې او چې سره دا غاسته من ذکر کوا اله ذکر کوا ابتدا و دي غیمه نو تر معنی مې چې څه پر سر ته منل بسره ته الکو فاتح ور سره نه وي دا اعتراض دی په خبره کیلا علیه اعتراض به چې یخرج عنه وزو الخرف حيث لا يفهم منه نرفهم كيزي دينا معناه متى اطلق تكلا تسك استعمال بل اذا اطلق مع زم زم غير فهم دي ثاني معنى شيء كلا زم دي چاوي مش عام متعلق سر ذكر اوجيبا دې پر دوا جو بینه شو یو شرخ هندي کړه ده او دې خپل چا جواب ده کړه چې دا اوتل کاڅ ده دا اطلاق مطلق ذکر ده خدای د مقایده سره یو کایت شته منا وی داشي چې وزه تشتي تخصیص شي به شي به حيث متا اوتل کا خو اطلاقن صحیح چې صحیح اطلاق د اول شی وشي ذکر د اول شی وشي فهم منو شی او صحیح د اطلاق نه اطلاق صحیح او په دې شاک نشته چې حرف صحیح اطلاق ویری وی چې څه وي نو اطلاق نه اطلاق صحیح دا چا جواب کړای نه او په دغه دایره ته کوښا و اجيب بان المراد متى اطلق اطلاقنا صحيح او اطلاق تخرف بلازم زمي غيره صحيح ولا يبعد ليش لر انه دوت داس جاو بش اطلاق مناز داكا اطلاق هي ايتشلا چ اغه اهل اللسان الفس پخپلا مخابره او پخپل میش سره څه کو استعمالوي چ خپل میش سره څه کو استعمالوي نو دا تغایي اطلاق اطلاق څه شته چې اغه استعمالي اهل لسان کو پخپل مخاوره شه او د بیان دي مقاصد پر خپل مقاصد پیس د دې اطلاق معنا ده پوښه کړم او چې دا معنا یې شولا اوس جواب ته خبره ده چې د حروف اطلاق چې عربي زملاوي او بیان د مقاصد په کو او دای د من اغه ابتدا معنا ته وشای خبره وشای چې څه وي پښه زبده اطلاق معنا زده کی متا اوتله کا چکلا وال لفظ شي ذکر شي اطلاق او شي ذکر او شي نو اطلاق سمانا چې عربي اهل لسانی عربنا اهل لسانی په خپل مخابره شو کوڅو او د بیان دي مقصد دي پوره است مطلب اطلاق معنا دو چې دا اطلاق معنا شولا اطلاق ته حرف چې هو شي بالکل فهم نه ما ځکه چې اطلاق د دې چې کوه استعمالي په خپل مخابره شي بغیر بزن بزن نه نه کو نو دې اطلاق معنا مزه پښه کنه ولا یو بادو لرمدو ان یو کال چې داس ویل شي المراد بالاطلاق الالفاظ ان يستعملها اهل اللسان چې اهل لسان استعمال کوي په محاوره په خپل محاور خپل مرجه خطاب سره او بیان مقاصد ای بیان دي مقاصد دې دا دې اطلاق چې دا معنا شولا فلا اخاجه ته اعتبار کیدین زائد په مخشه جواب یې راځو چې اطلق مطلق ذکر دی او چې تک کید صحیح خن ورسره والا کوي خو دې به څه کو مقید کو نو په وجه ته تاکید ویل کی یو له پچه ظاهر جوړیږي خلاف ظاهر تویل تر چې مطلق مطلقا لفظ ذکر دی او ته اس مقید کاوي کای په سره روبس کای لګول ته شته نشته بالکل اطلاق مطلق ذکر دی اطلاق معنا مې ته وکړه چې اطلاق یې څه چې یو لفظ هغه استعمال اهل زانی په خپل مخابره دې باندې مقاصد پر او دا دې اطلاق معنا او استعمال حروف چې عربی استعمالوي هم هغه به زمينه نه استعمالوي نه به دي نو مش خبره بر کوسه چې متا اوت لکه چې څنګه دی اول شي اطلاق شي فهم نو شي کته تر اس پوک چې شا د صحیحن دا سره د اطلاق تاکید روغه ویجه و چې به تو مقید کړه اطلاق ته یې چې اطلاق څه شي ان یستعملها اهل اللسان فی محاورتهم و بیان مقاصد خدا قیدات نشو و چې دا قیدات نه خبره اطلاق بلای تا وګه معنا دې شي مقید نه وی تاخد اطلاق مو معنا وکړه چې اطلاق څه معنا استعمال اول د ایګشي په خپل مخاوره شه د بیان مقصد د دې اطلاق معنا شه د تکید نشي وی او دا ور صحیح هم ټکه چي راي د یقیني کید د کچ اطلاق یو مطلق اطلاق ته اطلاق صحیح اره نو لکه که صحیح خاطر مو هغه شه کید څه کنه شه جی نو پښته تکید ورسي په خبره کوي خو مجاز شو خلاف اصل طويل دی سمجھ گئے کنه شه اس به اعتراض کو دې چې شاده جواب در خوندور جواب وي چې ولای عبادت تو په سیاده مجبور سره ذکر کړه خو زو ته اشاره وي چې لر دا هم نه دو بھائی دا نه دو دا په دې اشاره او چاته شو سیاده مجبور ذکر شو نو اشاره څه شو زو ته نه شو دا جواب ضعیف دی چې نه نه دې در خوندور جواب وي چې بیا ویل تاسو کوم چې از من له نفسي او جواب د کړهو ستیج دتا لغان او شی زن شی استعمال وینه هزمن لنسیو چې دا تاسو مرا جواب جو کې بعد اندل دو یو خدای فنوار خو هزمن لنفسی دا صدې کړه لمعنا الکلمۃ لفظ وزع لمعنا معنا د یو لغوی معنا کړه استلاخی معنی یو کوشا لغوی معنا کوڅه کوم استلاخی معنا شا. بس تا ویزا دارم.